قرآن محترم آردن کو دا مولانا مبتی مصطفی عامر سے دا دور تفسیر قرآن دا 161 نمبر کے سر چپا مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پاہتائی 7008 کی شعر دلید منعی دو پتہ ستائی اشاد توید سنت کیسر اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن بلازا نیزی مین چوک جانگیر اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 سوالِ اللہ را لکر دیوی انا بیمار سلبی مؤمنون تشوی پتنا مونگ ایمان پیمراوڑا دے سڑیا دا کمزوری دی پختانا وی ویچ غریب خدای کرنو دل چاکڑی دای غریبانان دی خود لگان ندی خبر بلکل نرکی فی انا بیما ارسل بی مؤمنون یقینا منگا پاغ بانے چرالی گل شوی دے پاغیز منگا دے ایمان دا جگڑا یادی کنا فیضا هم فریقان اختصمون ناگان دے دوڑل شوی باس کون کی بد فیواری دا اللہ کی قالو یا قومی و قومی امتاستا جرون بی سیئا ولی تلوار کوی تاسو بی سیئا تے پازا بانے قبل الحسنا مخید نیکاینا نیکیم ندا کردے عذابون غواری نو یہ خو دانا چگنی پخلی گوختے ہو پخلی نو گوختے خو عمل بانے گوختے ہو شیر کی کو او دا توحید نو قبول کردے فیضاو لیمت استاجرونا ولی تلوار کوئی بس سیات بازاب مخید توحید نام یعنی او سڑے خوڑ غواری او بندوبست ورتزان دا بچاو ندے کردن لوی کما قل ندے نو زان دا عذاب دا بچاو بندوبست ندے کردے عذاب غواری ندے کما قلی لیمت استاجلونا بسیعت یا خلوبان غختی امو لکم صورت عراب کی ترشوی دی قالو تنا بماتا ایدونا ان کنت من المرسلین کرالی گلے شوی نراول دی عذاب درل دبا راولا چمونگ پیارا راڑا لیمت استاجلونا بسیع ولی الوار کوی تاسو بسیعت بدای بانی پازاب مخکد نیکاینا ای عمل لکفر کوی لولا تستغفرون الله ولی عاجزین کو ولی بخنن غواړی دا الله نه پکار دل عاجزی وا عاجزای په ځم بل سوشو روکل لولا تستغفرون الله ولی عاجزین کو الله تا دې لپاره تستغفرون استغفار دا الله رب ال عزت ډیر خوښتې زګه چې په استغفار کې عاجزی دا او عاجزی دا الله ډیر خوښه دا او چې عاجزی راشي نو الله رب ال عزت رحم کوي ذکو لعلکم ترحمون بغیر د عاجزین الله رحم نه کوي د دې وجنه په استغفار پر سر رحمت ذکر کړه دي لولا تستغفرون الله ولتاسو بخنن غوالي د الله نه لعلکم ترحمون د دې په راج په تاسو رحم کړی شي قال تو يرنا بکا ويمنګا بد پالني پتا ويمماک او پاچا چ سرستان وي مخکې مې سورته مؤمنون کې وضاحت کړو چکل یو کلی تا داعی نی راغلی او بیان نی شوی نو پاغی بانی اللہ رب العزت سخت راولی نراولی پی سخت پی نراولی چی بیان نی شوی نو سخت اللہ نراولی نو چی بیان اوشی او خلق او نمانی نو سخت پی راشی زکا اسے حق نسو کو انکارو کو نو اللہ رب العزت پی سخت شروع کی نو دا خلق وی دیل پا کاروی چی دی دا دا خپل انکار نتیجه گرزولی وی چې زمونږ د انکار د وجنا دا وشو زمونږ د انکار د وجنا دا وشو نو خلق د انکار په ځای باندې چا په ځای دا منلو په ځای چې خپل عمل ته نسبتو کې نو نسبت چاته کی حق پارستا ودا چې ډیر اغله ده او کومه واس کړه ده نو مونږ خارزونی لیدا او دې چې لګیا ده او دا شپه ورځ غږیږي په دار دی وجنه په مونږ باندې خارز رانه لا نو خپل عمل ته نسبت اونې کی حق پرسته سو کی نسبت کی کاوګرام شیخ صاحب پټی تروانو وی دو خزی یا په لغل غل لګیار یو بل سره وی چې خزی دا دور مو دوشو چې باران نکیږي بیا بل وته چې خاري به باران وشي خیال دننه یا پاچا چې کم دنو سار نه لګیږي چې تر ماخام پورې کومه واس کړي د خیره خون بابا پس لګیای د خیره دې چې کم دنو باران نوشي اسه او باران کیږي نو نسبت چاته کی حق پرسته کی نسبت حق پرسته بیا کی قالو تو يرنا بكوب مماك بمنگا بدپالیو پتا او پاچا وانی سرستان دی قالان وی توائرکم بدپالیستاسو یعنی عذاب استاسو دا استاسو خپل عمل لے تا طائرکم عند الله بد پارستا سن نتیجہ دا عمل ستاسو عند الله دا دا اللہ سر دا بلکہ تاسو قوم تفتنون چزمیخ دربان کولشی کل دربان خراستشی کل دربان بدا دا اللہ امتحان دا پر رولی ابتلا بالنعام والنقم تفتنون تاسو بانی ازمیخ کولشی کل خواو کل بدا وکانا فی المدینہ تسط راتن او پا کانا فی المدینہ تی او پا خاریہ کے نه کسان راحت دل توی کم از کم نه دغا دیون والی تر نه پوری تل راحت ویلی کی گی راحت نو او نه دلی نو دلی نوی یو کس تی راحت وی یو تی دل ویلا زکر دیو روانی آد دلی امرو دیو روانی غصو در دلی امرو نزکر واتا نه دلی ویگنی نه کسانو کانو کبراءهم و رؤساءهم دای دی کلی اغا کمانداران لیڈران و ممبران و چرمینان تیسا تراتین نه کسان یفسدون فی الارض شروانی بی کول بزماکی فساد کارو یفسدون فی الارض سم کار چتنو شوی روانی بی کول بزماکی یفسدون فی الارض ولا اصلحون او اصلاح بینو کولا دی اصلاح پلار نو تری جتا ولا اصلحون او اصلاح بینو کولا قالو نووی دی تقاسمو باللہ یو مانا اوکی قسمو نپا اللہ چی لنو بیتنہو چی مونگ با دشپی وجنو دلرا شب خونیو توی دشپی وجلو تا لنو بیتنہو چی خام خوا دشپی بی وجنو و آلہو او آل دادو سمبا لنو قولن لی ولیهی بیا بوایو دادو تا پوسکون کی تا دادو مشر تا پوسکون کی تا چی دا کورو آلائی مشر دکم ما شہدنا مالک آلیهی نیو خبر منگا داغا حلاکت دا آل دنا یقیناً منگ یرشتنو پا دے قسمو کئی لوزو کئی شابی بیعاتو کئی پا دے بانے چی پا دبا ورزو دشپے دے او چکم ملگری و سردی پی اوزائی کی دا طول با چکم دنو کرشکو او بیا چی اگئی ہوئی چی خامخا او پا منگ دعوی کئی زکا فساد نور چا کردے نو فساد دعوی خو رازی رازی نو پا منگ بانے راپورٹ رازی نو راپورٹ پا منگ بانے کئی منگ با قسمو کو چی بای منگ تا پتا نشتے یادا قالو ویدائی پا دا سیال که چه قسمون ای کریو مازی سی غدا دوارا رازی باری تفاول دا سیدا یو شی تا قاسمو بالله قسمون ای کریو پا اللہ باندی پا دا سیال که چه قسمون ای کریو پا اللہ دا ویل یعنو بیت انہو آلہو خام خا منگو آدش پیو وجنو دلارا او آل دلارا انہ دمال گرولا سنبالن قولن ولی ولیه بیا بوایو تپوسکون که دتا مشر دتا ما شایدنا مالک آلی نو حاضر منگا حلاکت دا حل دتا منگ نیو حاضر نیو خبر یقینا منگی رشتینی ومکرو مکرا ومکرنا مکرا دای چل جوڑ که چل او چل جوابو که منگا ومکرو مکرا دای تدویرو که دا وجلو دا چا ساری علیہ السلام ومکرو مکرا دای تدویرو که چلو که مکران ناشنا مکر اوملی دو سمره و پخیو که و مکرنا مکران او منگ تدبیرو که دو بچکولو داغا مکران خو ناشنا منگو بیو ناشنا چلو که ناشنا صالح علیہ السلام با پیو سمستا که پیو غار که بی عبادت که ای که با او شاگردان با سرو دیوی اغی غار تا بلاد شو او پرس که داغا دا راوتو تیم دا غار نا سلور بجیو چه سلور بجه با مزد ده غار نوزم نو را کل عام قانونی داو نو پا دک قرض بانده و تا اللہ رب لزتوی چه تا دو بجه ده غار نزا نو ده دو بجه ده غار نووه تا لال کسان خورال الغار تا کنا اغای خو پرس کدری بجه غار ترال اغا خو دو بجه و تلو نو چه دیستن غار ترال اللہ پی اغا غار کینو و مکرن امکرن دی چه کمدن ده صالح علیہ السلام دو تباہ او دا وجلو آغی دا پارے تدبیر جوڑو اللہ وی مائے دا بچکولو تدبیر جوڑو دا چار تدبیر کامیابی گی دا اللہ المکر مکرانی مکر محمود و مکر مضموم و مکر اللہ یکون محمود مکر دا پختو مکر ندے دا عربائی مکر دے پا عربائی کی مکر تدبیر تا وی دا یوکار دا پارا خوفیہ لائے حامل جوڑو خوفیه طریقه پټ غونته طریقه دی او کار د پاره جوړول دی ته سوې مکر وې پښتو کې مکر هغه مضمون نه چل او دوکې ته وې پلان کې وې ډیر مکار ده پلان کې ډیر مکار دی دا د پختو مکر ګورې نه دی چې و مکر نه مکر نه غي مکرو کو الله مکرو کو توبه خو توبه الله مکرو نه کوي دا مطلب نه دی دا د عربای مکر دی عربای مکر پټ پټ ته طریقې ته ویل کیږي نو هغه هم پټه طریقه د وجلو د چا جوړولا صالح علی السلام الله ورته هم پټ تدبیر برابر کو د دې د وجلو او د بچکول د صالح علی السلام نو المکرو مکرانی مکرون مذموم و مکرون محمود و مکر الله یکون محمودا مکر دا الله همیشه دا پار محمودی و مکرو مکران و مکرنا مکران دای چال جوڑ که دای تدبیر جوڑ که دا وجد داغ و مکرنا مکران او منگ تدبیر جوڑ که دا بچ کوله ناشنا او دای تا پتنوات اینو پیدل چی منگ تا هم تدبیر کرده فانزور نگورا که وکان آقیوت و مکرهم سرانگیو انجام دا مکر دا دای انا دمرنا چقینا منگ تباکل دیل را قوم دای طول فتلکا بیوتم خاویه دا دی کرونا دا دی داخکاری فتلکا داوی چه تلکا سر و حضا سر اشاره کیگی مشهد بل بسوار تا پچه بستر کو بانخکاری غیط و اشاره کیگی وی ما تقولو فی اقی آزر رجل نوی داخکاری چه فتلکا بیوتم دا کل کل پی ذهن که چه موجود نوی غیطم سکیگی اشاره کیگی فتلکا بیوتم خاویه اللہ چه ہوی چه دا سی پراتو و دا سی مکرل نزمونگ پی دا سی یقین راگه لکا چه مسکری لی دلی نزکه وی فتل که بیوتو فتل که بیوتوم خاویه ندقه دی کورونای خاویه تون روان بما ظلمو دو وجه دو ظلم نای دو وجه دو شرک نای این فی ذالک لآیا یقینن پدیکن خدا دا پار دا قوم چه پویگی وانجین اللذین آمنو وکانو یتقون خلاص مکرلا کسان چیمان راوڑو او دی زان بچکو دا شرکا خلاصه ورکون که سوک دی اللہ نجات زور کوم او گورا صالح لاو ملگورا میول نجات ورکوم دوی مواقع ولوتان اسقال لقومی اولوت چکلیو بیق پل قوم تا اتا تون الفاحشا ای رازی تاسو بی آیتوب تاو انتم تبصرون او تاسو یو بلتا گورای چی بی باکی آمشی نبیا دیو بلن شرم کم شی او ختم شی نو دیو با مجلسونو که انکبوت که برا شی با مجلسونو که بیخکارا دیو بل مخی تدا بد پیلائی کولی نیوانتون تبصیرون تاسو یو بلتا گوری یو بلتا گوری وانتون تبصیرون تاسو گوری یو بلتا مخی او پلار او زوی دیو بل پا مخی دی پلار با دی زوی پا مخی آقا با سیگرت او چیلم نکا اوی ناسوار کول زوی با دا پلار با مخی اوز پلار زوی توی بچه و چونده راکا ازوی پلار توی سر راکا یو چونده راکا جوڑی او بطر دا غرب خیجی کانا نو دا چه بی باکی عام شی نو دا جور شی پلار با گیره نو خرولا زوی با گیره چه او خرولا کورتا با نراتو شرمیده با کورتا نراتو اوز پلار توی لس روپه راکا گیره خریما لس روپه راکا گیره خریم دا چه بی باکی عام شی کابل گرام شخصه مد زل و لالی زم بکلی که اندوانو وی پلار باندې تیردم اندو د نایی په دکان کې ناستو گیره خروله اندو ناستو وی په شیشه کې زولی دم یو تختې ده یو تختې زګه به باقی عام نه وکنه چې عام شي نو بیا شرم ختم شینو وانتم تبصرون او تاسو یو بل ته ګورای اینکم لتاتون الرجال شاوتان ای تاسو رازی الکانو تا شاوتان په مستای او په خوان رازی تاسو الکانو تا اینکم لتاتون الرجال شاوتان اوز بی باکی آمه دا نو یو بل تو استا پلان که لگته استا پلان که لگته بی باکی آمه کده دا کنا اتا تو نو رجالا تو پلان کی مینی و زو پلان کی مینی تو پلان کی مینی و زو پلان کی مینی اتا تو نو رجالا نو انتم تبصرون نیدی دا نرسی اتا تو نو رجالا شاواتان خام خار یقینن رازی تا سولکانو تا پبت پیلائی باندی من دون النساء پریخیم دی زنانا چه آز بی مباچ اللہ رو اکڑی من دون النساء چه پریخیم دی زنانا دانا چه غی سر بی حیطوب نکوی مطلب غی سر گی نکوی نا من دون النساء مطلب دا یعنی آغا جائز معلوم پریخ دی پا نکا او بل طرف تزی بالانتم قوم انتا جالون داوی دا ترقی افت دی دا ترقی افت دی که دا جاہلان دی بالانتم قوم انتا جالون بلکه تاسوی قوم جاہلان اما کان جواب قومی نو جواب دا قومی الا مگر دا چویل اخری جوال لوتن او باسی لوت والا من قریت کم دخپل کلینا یقینا دادی سکسان چه زان پاک پاک کئی دی فکرات زان پاک پاک کلی رکویی وی باسی طول ما شرائره لخرا بکری دا فانجینا والو اخلاص مکدل را کوروالو دل را مگر خزینا قدرنا من الغابرین فیسر اکڑیو منگا دل را دا پاتون پا عذاب کی پا عذاب کی پاتو شو زکر دل المارا وکنا ای دلالی کولا من الغابرین فانتورنا لیمتورن اومی ورول پا دیبادن اشنا ورول آ خداوندی که انگام سار کرد قوم لوت راز روزوار ساری ٹیم کی فکرانی ورول فانتورنا لیمتورن اومی ورول پا دیبادن اشنا ورول فسامت ورول منظرین بدو ورول دیرول شو اللہ ورولی پی فسامت ورول منظرین واقع ختم کردی دو واقعو نتیجه پا نقدو کی وارا قول الحمدللہ و تو آج بدون دو خدای توب دی آغی اللہ لرا لکا سنگا چالا کل دا اللہ صفت بچ کولم دا اللہ صفت الحمدللہ صفتونا دو خدای توب دی و اللہ لرا و سلامون علا عبادی اللذین اصطفا سلامتی آد اللہ دا پا بندیانو پا کسانو چا اللہ غور کردی دی سلامتی آسو کور کئی اللہ سلامون علا عبادی اللذی نصطفا نو داگه استاد سلی کردی دی یان سرونا علیام و یدمیرونا داهم نو پا دی وجه باندی دی قرآن دا وجنا داگه استاد دا خبر غلطا یان سرونا علیام و یدمیرونا آدم بی وقت تواترا عن کثیر ان الاولیاء ينصرون اولياءهم ويدمرون وقد تواتر عن كثير من الاولياء ودا تواتر سرسدا ثابت دا چې اولیاء کرام چې کوم دي نو هغه د خپل دوستانو امداد کوي او خپل دشمنان تباہ کوي تباہ کون کې څوک الله خلاصې ور کون کې څوک الله د انجیوز خبره غلطه شو چې هغه پمپلیټ چاپ کړی دا هغه پاسه لیکلی دي چې خلاصون هغه ور کوي خلاصون اغه ور کوي خلاصون سوق ور کوي الله خلاصون اغه ور کوي اغه عیسی علی السلام علی عیسی علی السلام خلاصون ور کوي عیسی علی السلام خلاصون نشي ور کوله خلاصون سوق ور کوي الله والسلام علی عباده الذين اصطفى سلامتی از الله دی بندیانو خپل پاکستانو چې الله دی غره کړی ځانو ستانه تاسو کوم یو د اغه ذات فکر ور کوي یو د اغه ذات چې دا اغه پتا به دارای کسدا سلامتیا او داغه په حکم باندې سلامتیا ملاوی کی او نور دی الله نه علاوه نور چې داغی په عبادت کې دا هلاکت چې داغی په عبادت کې څه ده هلاکت نو وای بابا جی ثانه تپوس کوم الله خیر اما یشرکون آیا الله دې غورا یا غچ دی وسری صدر جوړی زوی دا انصاف پتا دا انصاف تا چه غورا سوک شو نسوک شو زرو آئی چه اللہ خیر اللہ سده غورا اللہ خیرون اما اشرکون آیا اللہ غورا ده او کاغا چه دیو سر صدا جوڑی اقلی دلائل پی شورو کرلوس اما خلق السماوات والارض سلامتی اللہ اور کی ندی قتلی لا دم رکارون کونکی اللہ سلامتی اور کونکی ام اللہ دا رکو چی بیا پنپیر کی وائنو دیرا مزه کئی شیخ سے ویڈیر پخکولی انداز ہوئی امن خلق السماوات والارض وی تبا چی مسئلہ دی توحید بیان کی چی بابا وی بابا تبوائی چی بابا کینا زدت دی توحید سکو مسئلہ بیانو اللہ لصفتون دی سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا اللہ ستانم برکتی دی ستا پنم کی خلاصے دی بلچا پنم کی خلاصے نشته لکه گورا بابا جی چه خلق کوی یه لوی زوان را رسی و ده لوی زوان پنوم که خلاصه نشته برکت ده چا پنوم که ده ده الله پنوم که ده وی ده تسوه بابا با ده تغسه شی تواته گورا کنه پا خواه صالح علیه سلامی و پیغمبر تیر شو لوت علیه سلامی و پیغمبر تیر شو اغی ده الله رب بلزد ده ده خبر آواز کو او خلقوی دشمنی کولا اغی با بابا گانو نیکان را مدد کول نو الله رب بلزد ای صالح علیہ السلام و لوت علیہ السلام بچ کو او غنور بچو نشو گورا بابا ستا سپی کرده دا اسمان چا جوڑ کرده ده وی بابا بو چه اللہ دا اسمک چا جوڑ کرده ده وی بچه اللہ وی بدا باران سوک وری اللہ وی بدا بوٹی سوک رازر گونی اللہ بابا تشی پتی تلار شی او دا سی خیسته خیسته گلو نی او دا سی خیسته خیسته بوٹی او ستا سو خولی خولی جواری اسی دا چارا خی جوری دی دا لارا خی جوری دی بچه کنا نو چه دا طول کارو نکی نو ایلا هم معلا ایدا الله سره لو به نور حاجت روان قتل بابا څنګه دی یو بچی تا خوب دا څنګه چلې لا ټول خلق چې په غلطه دیولې بل هم قوم یعدلون ګور الله سره نور برابر کړی دی کنه په داسې طریقه او توای په یو یو خبره پوکاو امن خلق السماوات والارض ایا غزا چې پیدا کړی اسمانونه او ارض ازمکی وانزل لكم من السماء ماء اوریت اسرا د باران باران او بو فامبتنا به حدائق واجا التفات کنا فامبتنا به زرغونو منگا پر سرا حدائق ذات واجا ا باغچی باغونا خوند تازه گای باغچی تازه ما کان لكم انتم بتو شجرا نشت تاسو لس طاقت انتم بتو شجرا چرا زرغون کی تاسو داغی غبوٹی بوٹی زرغنول دے چا کار دا اللہ کار انتم بی تو تخو سبب استعمالو لے شک بوٹی راخی جو لے نشے انتم بی تو شجرہ دا چی زرغن کی تاسونی دا غی چی دا سر عمر لوائی تپوس کم ایلہم اللہ آیشت خالق سرد اللہ بل دے حدیث کے رازی دے جواب بوائی زان سر پڑکی چی لا الہ الا اللہ ایلہم اللہ ہوئے لشو منس کے ایمان دا یا تو نو ویلو نو ور سره زړه کې وایا لا اله الا الله او کو پتراو کې پی زیری گیا دی او دا سبب کوئی چې ایلهم الله ته یو سره خو په خولي आवाज ځان سره وایا په تیز نه خو په خولي باندې وایي چې لا اله الا الله تاسو قران مجید کې نور زاین کی نو سره وایا ایلهم الله عايش خالق دلته اله په معنی د خالق بر خلق ذکر دی کنه الا صفتونو من ده الله اغه ذات تویل کیږي چې اغله د خدای توپ صفتونه نه بس یو یو صفت را الله وایا الہ دا الہ دا الہ دا الہ دا الہ الہیت بل د خدای توپ د صفتونو والو نو خالقیت پیدا کول د چا صفت ده دا الله نو الہم الله ایشته د خالق سره د الله بل نو نه د خلق چیر کله یو پسی بالهم قوم یعدلون بلکه دې دی قوم چې الله سره نور برابر ای یا دلون عادل برابر والی توي چې الله سره نور برابر ای یا بالهم قوم یا دلون بلکه دې دی قوم ډډه کوم کې دی الله نه چې الله نه ډډه کوي یا دلون معنی یارزون چې الله نه ډډه کوي زم دلیل امن جال الارض قرارن ای هغه ذات چې ګرځول د اسمه کټینګا اسمه کچا ټینګا کړی دا الله غوی نه ټینګا کړی او غوی ټینګا کړی دا امن جال الارض قرارن آیا آغذا چگرزول دست مکا قرارن مضبوط ٹنگا و جال خلالا نارن او گرزول دی پمیز دی که والی و جال لها رواسیا او گرزول دی دل ردران دران غرونا و جال بین البحرین عاجزا او گرزول دی پمیز دی که دو دریابون پرد و گرزول دی پمیز دریابونو که پردا او گرزول دی پمیز دو دریابونو که پردا دا کارون کون که سوک دا دی اللہ نو ایلاهم الله عائشہ دے بل متصرف سردا اللہ نا متصرف التا الہ تصرف والا کارون کون کے اللہ دے ایلاهم الله عائشہ دے بل کار ساز و مددگار پیدا اللہ نا وہی بیارا دا پلان کی چو سر نور را مدد کی او وی اگے چ وی چ دا اسما کا پلان کی سیفٹنگ کرے دا بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ زیاد دین پوی گنا شیخ صاحب قصہ کی وہی شیخ قرآن رحمه الله وی اولاد مدرسه تراغی وی طالب اولی دو چه آقا چه کمدنو گونه پورین خطره وست گونه سر لگیا دی را داغا کئیه تو گونه نی ولی دا وی شیخ صاحب ماوی چه ارا یو طالب میو غملی ونیشو دا سنگ چلی وی اولی آواز ورکو وی اغا ودری دو شرمی دل گونتی وی رکا جدا تسکه وی ارا سی جی دامی وی سو وی داغا ملنگ را غلیو وی دا ماتوی چه قلنگ را کا وی ماتوی چه دسوشی قلنگ وی چه زده پلانکی بابان وسیما او مال قلنگ راکا کنی راکین دا زمک در بانده اروم وی ما ارتوی چه زده آدم بابان وسیما او زیدل ندر کم تبه را پسی یا را آلی او یا نو ما در پسی داون راون ارول دادا وی تر رالی دادی را نخلاص که گنی پری خودمی نا تر رالی خلاص دی کرانه گنی پری خودمی نا وی ملنگ شین گوشین ناستو یا ریده چه خدای اسمی وجد جوڑی که نوی سڑے نغشونو امن جال الارض قرارا سمک اللہ ٹنگا کڑی دا لانچو پلان کسی ٹنگا کڑی دا وزید اربان یاڑوم گوری بل اکثرم لا یعلمون جمہور نو پوئی گی بل اکثرم لا یعلمون بلکہ زیاد دی نو پوئی گی نا امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء آیا آغا سوک چه قبل والکی مجبور لا چه مجبور ور توازو کی سوک والا قبلی یو اللہ دے امن یجیب المضطر اذا دعا آیا سوک چه قبل والکی بلون کلا اما مضطر مجبور لرا اذا دعا چه کلم راو بلی چه کدا اللہ خوخشی او خیف کیولا و یکشف السوء او لرکی تکلیف لرا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَغُرْزُ لِتَاسُ فَاتِ بِزْمَكَا دیو بلنا رسطراتون کی بزمکا اَيْلَاهُمْ اللَّهُ وَاَشْتَ دیو پر رادر سرد اللہنا غوث تے دیوی غوث آزم دستگیر دلتا الہ پمانا دی غوث وَاَيْلَاهُمْ اللَّهُ اَشْتَ دیو بل غوث او دستگیر سرد اللہنا بل نوینا قلیل ما تذکرون دور دلائل میویل خلق پا کسام شینو قلیل ما تذکرون دیر کم دی آغا چه نصیت اخلی اما یا دیکم فی ظلمات البر والبار آیا غزات چه لار خیطا استاپ تیرو دو چه دلم دکی ومن یرسل ریاح اواسوک چه لیگی بادون لرا بشرن تپارد زیری مخید رحمت پلنا ایلاهم اللہ واشتد باللار خودن کے سردار لانا ایلاهم احادن ما اللہ اشتد بالہدایت کو ان کے لار خودن کے سردار لانا بل نا نا دا خلق چو سری صدا جو کوئی دی تعال اللہ اما اشرکون بالا بلانتر دی اللہ دا آگنا چھ دیو سری صدا جو رئی اما یم دول خلقا ثم یعیدو آیا غسوک اما یم دول خلق آیا غسوک چکڑ دی پاول دل پیدایش ثم یعیدو بیا پس کے دی لرا ومن یرزقکم من السماع والارد آیا غسوک چی رزق در کی تاسولا من السماع والارد دزمکی دا اسمان و دزمکی نا اسمان نباران رو ورئی دزمکی نا زرغنو کی و ایلام اللہ اشتد بزروزی رسان صلی اللہ نا نا نشت لا الہ الا اللہ نو تو آیا دلائل میں پیش کرل ما سمرخ کلی دلائل پیش کرل تاسو دید نورو پا برکت دلائل پیش کئی ها تو برانکم ان کنتم سوادقین چدا طول کارونکین سلامتی آم ور کئی تاسو آئی سلامتی آبل ور کئی دو بلد پار دلیل روڑی ها تو برانکم دکسل دلیل نئی او قصہ دلیل نہیں ہا تو برہانکم راوڑی قطعی دلیل یقینی دلیل ان کنتم صادقین کہ ایتا سرشتنی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ دا اولنو دو واقعو نتیجہ اولنو دو واقعہ کیویلو اگورا موسیٰ خبرنش دامسا او نوری الہی تیناروی اگورا سلیمانو پیغمبر دو بلقیس او دو دو دو کل خبر دو بلقیس نا خبر او دو دو دو نا خبر ذای دوڑ واقعو نتیجہ راولا قل ور تو آیا لا یعلم من فی السماوات نپوی گیا سوک چپا اسمانو کی دیوز ماکی بپٹو الا اللہ مگر یو اللہ منقطع دے استثناء سنگ استثناء منقطع دیو بلنا جدا ندقشان تے دا اللہ دا صفت مخلوق دیو بلنا دا اللہ دا مخلوق صفت دیو بلنا سدے جدا دے الا اللہ بی دا اللہ نام یکی وازی اللہ پی جنی لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه نپویگی آسو سبا اسمانو کی رزما کے وپٹو الا اللہ مگر یو اللہ دیو جنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی من قال ان محمدا يعلم ما في غد فقد اعظم على الله الفريا من قال چاچ دا خبر اوکڑا چان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یا علم ما فی غدن فقد کف فقد اعظم علی اللہ الفریا لان اللہ تعالی قال قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ عائشہ رضی اللہ تعالی چھے چا دا گمان راغی چھے دا ویل چھے نبی علیہ السلام دے سبا پا حالت باندی پوئی گی نو پا اللہ دا رو غطا پل زکا اللہ دا ویل دی چھے اپٹو بانی یواز سوک پوئی گی مرآت الحقیقت کی لوی زوان رحمه اللہ لکی چه مانی دا علم الغیب فهو کافرون چاچ دا علم غیب دا اوکلا و کافر دے مانی دا علم الغیب فهو کافرون چاچ دا علم غیب دا اوکلا مرآت الحقیقت دا کتاب دے پیاسر کافر دے شیخ صدی پینڈا رحمه اللہ جواہر التوحید کی بدی خباس کرے مسئلہ دا علم غیب باندی دے جواہر التوحید من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون نپویگی دی چکل ورا اوچتو رشی نزان نحالت نخبردار ندی نبلن وسپوشی بل دارک علمهم زورنی شروع شوی دی چه دا نمانی ولی خدا آخرت نمون کردی کنن بل دارک علمهم مختلف معنی دی یو مانم ادارک پا معنی دا غاب بانده بل دارک علمهم فی الاخره بلکه رک شوی دی علم دا دی پا آخرت که آخرت که علم کار نکی بل دارک علمهم فی الاخره رک شوی دی دویو مانا بل دارکا بل تکاملا بلکه مکمل شوی دی علم دا دی پا آخرت که پا آخرت ببارک که چه دا قیامت نشته دا علم مکمل شوی دی چه داوی قیامت نشته دویم درم بل تتابع اقوالهم بل دارکا علمهم فی الاخره بلکه پر لپسی شوی دی ویناگان دی دایی فی الاخره بارد آخرت که چه طولوی چه نشته دی نشته ادارک پماند تحکم بل ادارک علم فی الاخرہ بل تحکم علم فی الاخرہ بلکہ مضبوط شوئے دے علم دے پا آخرت کے چدان رازی ادارک دے جمع پمانم رازی بل ادارکو فی حتی ادارکو فی جمعی بل ادارک علم بلکہ جمع بشی علم دے پا بارد آخرت کے آخرت کے بے علم جمع شی بیا ال تب اومنی ننی خو نمنی خو آخرت کے بے اومنی جمع بشی علم دے پا آخرت کے پاتو تو لگی چ قیامت را روان دے اگر چ ننی نمنی بل هم پی شک منا بلکہ دے پا شک دے قیامت نا بل هم منا آمون بلکہ دے دے نران دو وقال ترقی بل شک دے ران دے دینا وقال اللذین کفر اڑن والے دا دے وائی کافران اذا کنا ترابن دا اللہ پا قدرت کے شک کئی چاہ شو منگا خاورے او مشران زمنگا آئیننا لمخرجون وائی منگ با بیارا استلکی گو لقد وعدنا آزا یقین اللہ اسکرشو منگ سر دا وابا اونا از منگ مشران سر من قبل پخوا ان آزا اللہ ساتور لولی ندی دا مگر قسی دا پخوانو دا پخوان دی لگیاری دا سوار لسم اصدا شو اس پتن نلگی قول سیرو فلار تطوع و گردیز ماکی اللہ تسکران دا اللہ تاسو سم غر کولشی سیرو فلار و گردیز ماکی نو کدا دا شانس ماکی نلری واسو قرآن کی گردی کنا فان ضرور کے بکانا قیمت المجرمین نو گورئی سرانگیوان جان دو مجرمانو چچا سلامتی آد بلنا مان اللہ نو آغی سر اللہ سکڑیو چچا علم غیب صفت بلنا ورکڑو نو آغی سر اللہ سکڑیو فان ضرور کے بکانا قیمت المجرمین فلا تحزن علیہم تسلی خپکے گا ما دا سکی فلا تحزن علیہم غم مکو پدائی دا خود نبی علیہ السلام اختیار کی نو غم کول خود نبی علیہ السلام پہ اختیار کی نو نو مطلب دا اثر نفی کی چھ خفشی نو کار بپری دی نو دا سے مخفا کی گا چھ کار پری دی دا سے مخفا کی گا چھ کار پری دی ولا تحزن علیہم غم مکو پدی باندے ولا تکن فی ذوقی مما ہم کرون او مکی گا پتنگ سا کی راغنا چھ دی والا چلون دی چلون جوڑائی دی چلون دی کنا دی تیرازونا ویقولون متا حضلوات ویگی بکنا دای چلونه دی ټول دای اعتراضونه کول پتا باندې په قران باندې دای ټول چلونه دی حالا تکون فی ذوقین او مکه کا تو پتنګ سیا کی راغ نه چي چلونه جوړای او یقولون زن دی چلونه ادم دی چې وای دی متا زلوات کلو ادا درلو دباو ان کنتم صادقین کی تاسو رښتینی وتو یا اسا یکون رد فلکم یقینا چې وبل شیبا لګیدن کې پتا سو بس ای یکون رد فلکم شیبا ابلگی زر تاسب سے زن آغا چاسب تلوار غاڑی باز الذی ردف لکم تاسب سے باز الذی باز عذاب تستاجلون چاسب تلوار غاڑی ورکی یولنا اللہ دیر فضل والا دے دنیا کی وطلق صبر کر دے وین ربکا لذو فضل الناس محلت تے فضل وی چدا محلت دا اللہ فضل اگنا او اللہ رب العزت تراشا خدای دا اللہ دا فضل قدر انکی ناقدر شی ناشکر شی دا اللہ دا محلت نا غلط فائدہ والی پائی کی خلاف کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ یقیناً رب ساچ دے خامخا دے خاون دا فضل پخال کو لیکن زیاد دینا لا اشکرون آئی قدر نکی دا اللہ دا نعمتنو وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَوْ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ یقیناً رب ساچ خامخا پوئی گی تاسول اعمال اللہ تا معلوم دی مسئلہ دا علم غیب یقیناً رب ساچ دے خامخا پوئی گی پاگا چپٹائی سنی دائی ما تکنو صدورهم آغا چپٹائی سنی دائی او آغا چکارا کئی وما من غائبتن فی السماع والارض آنشتے و پٹیدن کے پاسمان ازما کے مگر آغا دی پیلم دا اللہ کی خکارا فی کتاب مبین پو لوح محفوظ کی لوح محفوظ دا علم دا اللہ دے کنا مگر آغا دی پیلم دا اللہ کی خکارا انہا از القرآن فدی قرآن بان اخلاصے گئی ندیل راشی ان هذا القران يقينا دا قران چې یو قصو علا بني اسرائيل بیانې بني اسرائيل ته اکثر الذين فيه يختلفون زیاد دا غنا چې په کې اختلاف کو قران کې اختلافي مسله بیان کا چې خلکو په کې اختلاف کړي په ذل اکثر الذين زیاد دا چې په کې اختلاف کو وانه لهدا ورحمت للمؤمنين يقينا دا قران دې ذات او مې ربانی دې پاره د مؤمنانو سر د صورت کې ویلو هدا او بشرا للمسلمين هدایت او بشرا زیره د پاره د مؤمنانو و انه له دون و رحمه یقینا دا د هدایت او مهربانی دا قران د مهربانی کتاب او رحمت للمؤمنین د پاره د مؤمنانو ان ربک یقضی بینهم بحکمه یقینا رب ستاسو فیصلو کې مزدی کې په خپل فیصله به حکمی بخبلا فیصل آغا اللہ علی ضرور و پوی ذات فتوکر اللہ کار جاری ساتا فتوکر اللہ نزان اسبار پا اللہ انکا الحق المبین تی پا حق کارا ستا مسئلہ بالکل صاف تی پا حق صاف باندی تاثر تیار نشتے تاثر باطل نشتے انکا الحق المبین یقینا تی پا حق صاف باندی انکا لا تسمع الموتا دائی تسلی ورکلا چیارا زو بیانوم او منینا زو بیانوم او منینا ما تو بیاوی بیان کا بیان کا سو خوب او منی زنی خدا غا شانتی دی لکا دمرو او رینا نوب منی سو ندا تسلی ورکی انکا لا تسمی الموتا یقینا تنشی ارو مڑوتا سو توی نشی ارو لے مڑوتا سو مفهولی والا حضب کرده تا سوائی چه مفهول حضب کی کل دا پارا دا تعمیم لا تسمع الموتى نشعر له مرتا اس خبره اس وتم نشعر له لا تسمع الموتى نبي عليه السلام او تنشعر له او دنه زماني امله چزان توي ديك باندي دي وباندي ندي اغه چ کم دنو اغه اوري وتا اي وتا اوري ولا تسمع ثم الدعاء وي داي خو ويل دي لا تسمع الموتى چ تنشعر له چاته مرتا يعني تي وتا اوروله نشی نور اغی پخپلا اوری تی و توی نشی ارولی نور اغی پخپلا سکی اوری نوائی لا تسمی سمت دعا نشی ارولی کانو تبالنا وی کانوم اوری خو تی و تاورولی نشی بیا کون پس شو بیا رازو ای جگڑا جوڑو چه مسئله سماع الاسم مسئله سماع الاسم سماع الموتان بیا چه کم دنو شیخ سیبوی د پنج پیر مد زلو لالی وی زپ دی ماجرا پوی نشم یو طرف تا وی چه حیات چه طول مڑی سی دی جواندی دی او بل طرف تا وی چه سماعال اموات چه سماع دا ملو نو بیا دا ملو و تا سلوائی بیا و تا وی چه سماعال احیا یو طرف تا تا جواندی وی او بل طرف تا تا ملو وی پا دی ماجرا دی وی زپ پوی نشم نو دا لگی آئی کل یو سو کل بل سو قرآن باندی بس عملو کا قرآن چه سوی باس پا انشاءاللہ صورت روم کی کم ولا تسمع ثم الدعاء او نا نشعروله تو کانو تا بلنا کانو ته نشعروله اذا الله مدبرين او بیالا چکل دی شوم کی چواړی ته کلا شا چلا مخ مخ ده دتا نو سنا سو پی اشاره به سکی پوکی سی اشاره بو تو کی دز دز بو تو کی سبریت مریت بو تو کی او س خبر بو تو جوړ کی سدز دز بو تو کی دا کانو ځان لې اشاره دغه کانو ځان لې اشاره دی و ته اشاره کې کړه داسې کې دینه خزه مرادي داسې کې ته دینه د دینه ګیره مرادي ځان له اشاره دي ګونګو علي جماعت روان تا ورشینو اې کې ځان له اشاره دا چری دا چری لوی بیان پکې کیږي داسې اسمانو دا زمکه داسې دا چر کېږي باران راوړيږي دا لوی قصه کیږي الته کې ګونګو علي جماعت مستقل ځای پکې الته نو دا په اشاره باندې به پوه کې خو چې مخې ته واړو بیا وځوي چې کوړم دې او شایم د تکړه نو ورولې شي وتا داوی چې دا کافر د مړو غونتی دي کافر د چا غونتی دي د مړو غونته کی دي نو چې مړی کافر د پشان د مړو دي نو مړی ستا خبره اوري نه نو دغه شان د کافر ستا خبره اوري نه خو کافرو کې داوا چې اوریدل او منل نه او مړ اور د سرا سره نه اوریدل کافر اوریدل او منل نه نو دې اورېدل په نوې سکلل په نا اورېدل حساب کوي دې اورېدل نو نا اورېدل ډېر خدي وي دې لیدل نو نلیدل ډېر خدي پښتانه وي داسې کنه وي دې لیدل نو نلیدل ډېر خدي وي دې اورېدل نو نا اورېدل پښتانه منلو ته اورېدل وي کنه وي وي منی کنه منی دې په دې سوې وي خبر هم نا اورې سړې وزه ته کومه ته اورېنا وي پلان کېړو خبر اورېنا اورېنا دې اورې سمانه منل مانه دا په معنی د منلو باندې راځي نو دا قشان دي کافر چې دي نو هغه یې اوري خو منی یې نه نو دې اوریدل او نه اوریدل سړي برابر نو دې دا اوریدل په نه اوریدل سکړل حساب کړل او په شان د چای کړل دا مړو کړل چې هغه نه اوري نو جلالینم لیکي شبه الکفار بالموتى فی عدم سماعهم کافرانو مړی یو ځای کړل پناوري دوکي چې ناوري وي لا تسمعوا ثم دعاء اذا ولوا مدبرين وای بزان ته حنفي اوز به شفا او سکان ترخ کینی ولي ولکه جزان ته حنفي او به شفا او سکان په ترخ کې سنوي نی لا تسمعوا ثم دعاء اذا ولوا مدبرين نا نشعر لتا کانو تبلنا اذا ولوا مدبرين شکلا واړی دیشا وما انت بیاد الامیان ضلالتهم شاپور شیخ رحم اللہ وی پیو سفر کی بس کے عالمان روانو دی تاکوٹ جو لوی عالم دی مورانا جلال خالق سے جو اندے دی اللہ دی عمر و صحت کی برکت واچی نو آغا منطقی عالم دی مشہور نو پیو زائی کی منگا کین استو یو زائی کی منگ گاڑی کی کین استو نو ایزا اغا سر کین است لگ کین استما وی دی ما توی چی ما سر مکین پنج پیری آخو شا ویما ټوکی را سره کول ویما ته چې ولې وی چې ته وای چې مړی ناوري ویما ته چې اوس په حل کو پدې ځای ما په سیټ پری دی پدې ځای به حل کو چې سما بل فعل یا دی کې بل قوا سما بل فعل یا دی کې بل قوا وی هغه خو منطقي سره وی اگر اته وی چې کینا ویما ته وی چې بل قوا خو زده دیوالو منم چې په دیوال کې الله دا اورېدو طاقت څه کوي واجی نو الله په دیوال کې نه په ګټه کې مچولې شي او که بل فعل یاده نو بل فعل مړی ناوړي بل فعل ناوړي او بل قوا شته نو ته د بل قوا کاله یو ځغ منکر د چایم د بل فعل نو نه ځو نشته دا چې څه قائل دي نو و کی دي نه د بل قوا قائل دي نه دا و چې مړی کې الله کړه اورېدو طاقت واچې نو او وی نو ټیک تا کنه دیگه چا جگړه ده مونږه د اوس خبره کو چې اوس اوري کنه اوري نه اوري خبره ختم ده دا ایت نه کیسه جوړه کړی ده لا تسمعوا ثم دعاء اذا علوا مدبرين وما انت بعادل اميان ضلالتهم بعادل اميان ضلالتهم او نه ته خون کله هلندو ته د گمراه ده دینه چړاند ده نه رو باسي ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا نشعر لتو مگر آغا چاہتا چه ایمان راڑی زمان کو آیتنو فاو مسلمون دیو ایماندار چه انعبت پکیوی من یؤمنو بی آیاتنا مراد سده انعبت آغا سوک چه اغیی که انعبتی او طلبی پکی نو اغیی تا بی آرائی چه چاک انعبت او طلب نیش تایی تا رولی نشه نو آب آرائی خو منی ننو ای آوری دلو ننا آوری دل خدی انتو سمیو الا من یؤمنو بی آیاتنا نشعر لتو مگر آ چاہتا چیمان راوڑی زمان پایا تنو باندے چیئے نابتی پکے فاہم مسلمون دے ایمان اسلام راوڑ دے ایمان ان کے حکم دا اللہ فائزا وقال قول اس نمانی خوبیا اس خو غک کرے اس خو دا غلط علم خبرہ نمانی اس خو دا قرآن دا سنت دا علم خبرہ نمانی خوبیا با دے اساروی خبرہ منی دا سے ذریعہ بچی چی بیا با دے اساروی خبرہ منی فائزا وقال قول علیہم اخرجنا لهم دابتا من الارض فوسوی پر فإذا قال قول عليهم هر کلا چرا پریوز وینا د عذاب پر دی باندې افیصلہ د مہر د دی باندې واخرین عالم د ابتا من الارض راو با سمګ دی ورا د ابتان یو د ابد اسم کنا تو کلمم چې خبرې وکړي د سلام الله د ابتا م داوی د قیامت دونه خونه نه خدا چې د صفا د دی راي د خوانه با د یو اوخ په شانتی خلو اگر اوزی او بایی تفصیلات اللہ تو معلوم دی چه سوک لانده کئی نو آغا بے لانده کول نشی که سوک تی تختی نو آتی تختی دلے نشی دا کافر پا تندی بانده با گزار کئی پای بانده با کافری لکی کافارا داو پی لکی او دا مسلمان پا تندی بانده با نخا کئی پا آغا با مسلم لکی نو پا آغا با کئی نو آلت پا آغا وقت کئی نن خود عالم خبره نمانی خوب یاو پا دخ کا وقت کئی مانی دا دغه دابه خبر او بیا سکی مانی چې تک مهر په لګاو باس اق مهر په لګیدلې بیا جدا کېدلې نشي او بشوي کنه نو دا د قیامت دونه خونه نه خدا سو کوئی دار دغه شان دي شي دا بتم مل الارض مراد نیکان عالمانم دي چې الله به نیکان عالمان را وپاسي من الارض ازمکنا تکلمهم چې دې ته حق سکی بیانې ان الناس خبره وکي دې سره او دا بتا میرا سو کوئی عمر رضی اللہ عنہ تی مراد دے چار پسی اللہ رائستے ہو آخرین نالوں دا بتا من الارض او دا بتا از مکنہ او زندہ سرد از مکی تو کلموں چی خبری وکی دی سراب انننا سکانو بیاتنا لا یقینون چی اقینا خلق کانو بیاتنا دی پایتون زنگبان یقین نکو یرد آخرت و یو من آشوروم رد را روان دا بیا با امانی خو فا غرز بانی چی جمکو منگا من کل امت ان فوجن دا هر یو امت نای اوڈالا دا غچان آیو کذیو بی آیاتنا چیز نسبات دا روی کو سمنگ آیاتونو تا دا هر یو امت نا جدا جدا ٹولگی جدا شی دا جدا ٹولگی دا دا فلانکی ٹولگی دا دا فلانکی ٹولگی دا دا فلانکی ٹولگی نو ار یو بخپل مشر تاود رئی مم ایو کذیو بی آیاتنا دا غچان آ چی درو جنی گرل سمنگ آیاتونا فاهم یوزان ندی بی سار کلی شی خپل مشر تا چی خپل مشر تا بی سار کلی شی دا بدی با تقسیم کلی شی موافق د خپل عمل هر یو ډل به د خپل خپل عمل والسی کی جدا کی تر دې پوری اذا جا او شکارا شی دا الله مخلا نو بو آیت الله اذا جا او شراشی مخلا الله تان وای بوتا اکذبتم بی آیاتی آیتا سو درو جن گنلو زمنگ آیاتونا زمنگ آیاتونم درو جن گنلو ولم تحیطو بیا علما آنو گرکڑ تاسو نو گرکڑی تاسو دا آیاتو نا پا علم کی پوئی دی پینا او تکذیبم کو الناسو اعداء لما در دی آیات نا مستفاد دی ولم تحیطو بیا علما الناسو اعداء لما جاہلو خلق دشمنان داگی چی پا کم نپوئی گی چی نپوئی گی پی نورت پیولی کی چی نپوئی گی تکذیب تیس کی او کیوی نیمنو علم تحیطو بی علما چوکم کتاب نو پویگی نوائی بانی با ردون شروع کی علاکہ زان پی پویا که کنا تولی ردون کائی ردون اولی کائی نیلوی سو رحمه اللہ شفا و صدور رو لیکو آنو زانی بی پویا نکو او ردون پی شروع کرو آسل لیکلو اگنا با دی غرز معلوم کرو پاربای کی لیکلو چو بیا دی جواب لیکو نو بیا با دی پاربای کی لیکلو کنا بیا دی پاربای کی جواب لیکلو نو جواب پا اردو کیو لیکو نو مسئلہ عوام توی استا مسئلہ عوام توی استا لنو پائی کی رتب و یابس راجع مکل کتاب روح و شفا و سقام کتاب روح و شفا و سقام ایب کی راجع مکل پا تسکین صدور کی او ای کتاب چاپ کو وقتا پی مو دغا ملاو شما میں علی سنت شوگا ولم توی تو بیا علما شفا و صدور بانی پوشو نی دسرانو چنو پوئی گی نداغی دشمن شی ولم توی تو بیا علما دا سیار کتاب چنو پوئی گی پال بسائل ڈاگئے نده پوشن اور ادی پکڑ دے او خود شرک پرد کی لکلو نا دے شرک پیس بات کی کتاب لکو اتو پدال بسائل رد لکل او خود توحید پیس بات کی دا توحید پا خلاف کی کتاب لکل لی او دے شرک پیس بات کی کتاب لکل لی داغا صحابہ استاد پی نو پوئی دو نا تینا بلا بلا روی استلا بلا بلا ترو سنو تسکین الخواتری لکو نمیم غلط تے ولم توحیتو بیا علما ولم توحیتو بیا علما آنے گرکڑے تاسو ندرا گرکڑی تاو دیاتن لرا پہلم کے پوشیو پینوئی او تکذیب مکو اما زا کنتم تعملون یا تاو سامل کو سو عملم کو زما پایتون نو پوئی دی نو تکذیب مکو یا ہم بل سامل کو ستاو سو جوا وجو خی وزر خی ولم توحیتو بیا علما آنو گرکڑے تاسو نو گرکڑی تاو دیاتن لرا پہلم کے اما زا کنتم تعملون یا تاو سکول وقال قول علم پریبوزی فیصله دا عذاب پدی دا وجه دا ظلم دا دینا ظلم داو چه زان نپوی کرده آره دیکو پا خبر زان نپوی که آره دیکو پا خبر زان نپوی که آره دیکو وقال قول علم بما ظلمو دا وجه دا ظلم دا دینا فهم لا انتقون فهم لا انتقون دیو بیا خبری نکی خبری خوبکی فاق خبری چه دخلاسی اوی نی بیا فهم لا انتقون دیو خبری نکی اولم یارو انا جعلنا الليل دی بو چې قیامت به څنګه راځي وای دا شپه به سدار سوکرا ولي دا سوکي نه دا سوکي چې توای چې قیامت به څنګه راځي آینو ګورې انا جعلنا الليل چې ګردول د موږ شپه لې اسکونو فيها في دا چې په کې آرام کی وانا هار مبصرا اورز روخانه کون کی نو دی په کې بیا لتب تغو من فضل ر... من فضله ان في ذلك الايات یقینا په دې کې خامخا ډیر نه خېدی لګیم نه دیر نخیدی دا پار دا قوم چه غیمان لری و یوم انفقو فی سوری او پار چه بکیو والشش پیلائی که ففازی آمن فی السماوات و من فی الارد نو بیری که آسوک چه پا آسمان نو کدی و آسوک چه بزما کدی الا من شاء الله مگر ففازی آمن فی السماوات نو بیری که آسوک چه آسمان نو کدی و آسوک چه بزما کدی اب او یری که مگر آسوک چه خواشی دا اللہ و اب نیری که دنی کان و ارواح یا فرشتی سوک دی او پاتی اللہ رب العزت من شاء اللہ چسوک دا اللہ خوخی و کلن اتاو دا آخرین او ټول با راضی الله تذلیلا تابیدار دا اخرین ما تابیدار بس دار چا خپل شان سر تابیداری دا ټول با راضی الله تد عاجزی کون کی تابیدار وتر الجبال ونی بغرون لرا تاسبوا جامدتان یومانا تاسبوا جامدتان چې ګومان په تکه اوس جامدتان د ټینګولاړو شدا کلک کی اوس بتو اوس خطوا اجدا سدی کلکتی گمان پیتا کیا اوس دکلکو ویا تمر مر صحاب او دا بروانی دا قوقی پشاند روانی دو دواریاز دا سوی اللہ روان کی لکوریست سنگی روانی نرم روان بیگی دا سوی دا بنی جدا غروب غروب بخیجی و لکر ٹرک پر روانی گی لوی قصه بی نوی دا سوی روان کی لکوریست روانی ویا تمر مر صحاب دو امانا و تر الجبال وینی بغرونا تاسبوا تو پی گمان که جامدتن دو ولالو ٹکاو چه در ٹکاو دی ولال دی و ایا تمر مر صاحب اوال داره چه با روانی پشاند روانی دو وریاز نو در سرعت سیر در تیزوالی در مزل نوی تدا سگنه لکه چه ولال دی تاسبوانی آغا وقت که و پی تو گمان که دو ولال دو وجه در تیزوالی در مزل نا سرعت و سیر دو وجه نا لکه تیز گرد روانی سروی که دی پزایبان دی ولال دی نو دا سی و تیز ولاری نو آغا وقت که پی تو گمان که اوس نا تا سبو ها جامی دا تب گمان که پا دی باندی جامی دا تند ولار ویا تمر مر صاحب او دا بروانی پشاند روان تیاد وریزی نو یقینو کا پا جوڑخ دا اللہ تا یقن سن اللہ یقینو کا پا جوڑخ دا اللہ یا اگو رکن لگ خیر دے تا عمل سو چکا سن اللہ انظرو سن اللہ او گوری پیدایش دا اللہ تا جوڑخ دا اللہ تا آغازات چه مضبوط کرده دی ریو سیز آغازات چه دینو خبردار دی پایه چه کوئی تاسو من جا بالحسنت فلو خیرون منا آچا چه روڑنی کی من جا بالحسنت چا چه روڑنی کی جا بالحسنت چه نیکی روڑلا نیکی اوڑل ضروری دی کنا نیکی کول آسان نی خوڑل اگران دی شرط من جا بالحسنت نیکار داناست سادی بابا ہوئی شرط من جا ابی الحسن نیکار داناست شرط چکم دے نو آغا دے دے جا الحسن نچکم دے نتشد کولو بل حسن راسو اے حضرت برداناست شرط من جا الحسن نیکار داناست شرط چکم دے نو نیکی اوڑلی نیکی کول ندی بل حسن راسو اے حضرت برداناست بلکی نیکی دا اللہ دربار توڑل چھ دا اللہ دربار تا دے اوڑا کمال دگا دے بدی کول نقصان ندی خود بدای اوڑل دا اللہ دربار تا نقصان دی ومن جا ابی سیئ ازکوی ومن جا ابی الحسنتا جا ابی الحسنتی چاچ راوڑنی کی فلو خیر منها دلبوی غورا سبب دا دینے کائی فلو خیر منها دلبوی غورا منها دوجد دینے کائینا غورا بدلبور اللہ ورکی دوجد چانا نیکائینا اعتراض دی پی فلو خیر منها که ظاہر بانی ماناو کی چه دلوی غورد دینه کهینا نلوی نیکی سده لا اله الا الله در طول نلوی سده نیکی نسمت لب فلو خیر منها دلوی غورد منها دینه کهینا دل لا اله الا الله نغورد ورکو دل لا اله جنت ولی دل لا اله الا الله نغورد نوی جنت خود لا اله الا الله نغورد نده نمین من پا معنا ده سببیه که من سببیه فلو خیر منها دلبوی غورا دو وجد دینه کائنا فلا شیع خیر من لا اله الا الله اکرموی فلا شیع خیر نشت دیو سید غورا دلا اله الا الله نام فلو خیر منها دلبوی غورا دو وجد دینه کائنا دینه کائد وجب والاللہ خور کی وهم من فضائی یوم ازن آمینون دی وجن حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی و دنیا کے بدل اللہ مخدر کی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املعو یدیک املعو یدیک غنن واسد فقرک یا ابن آدم زما دین تزان ازگار کا زما دین تزان سکا ازگار کا نو املعو یدیک غنن ستالاس پد غنان اڈکم واسد فقرک او غریبی بدل ختم کم و الا او کدا سنی و الا کدا سنی و الا تغفل کتا غافل شوی نو ملعتو بدنک شغلان ستا بدن بدو مشغول تیاغانو ڈکم کارون بدی کارون بدی کارون بدی کارون بدی رد و شپا با تیرشی و کارون بخلاص نشی مالا تو بدن کا شغلان پلام اسد فقرک اوستا غیبی به ختم نکم ڈوڑے بدر نمک کیو تو بور پسی ڈوڑے بدر نمک کیو تو بور پسی کوئی عبادت تزار روزگار کا من جا بلا سنتی فلو خیر منا وهم من فزعی یوم الذین آمنون او دی با درز ددا غیر زنا دیار ددا غیر زنا پا من باندی الا من شاء الله وهم من فزعی یوم الذین آمنون او دی با فلو خیر منا یو مطلب دام دی چا چر اولنی کی ندلوی غرض ددا غنی کانا دد په خیال ذکر دخل کو په خیال باندې دنیا غواړه کنه دخل کو په نس باندې نقد خدای فلو خیر منها ذلب غرض دینه کنه د دې په نس باندې کی دوره قیمت نه لري جان ډیر قیمت لري دا دخل کو په نس دی و من فزع یوم الذین امنون او دی بعد یری د هغه ورځ نه پامن کی ومن جا بل بسیته او چا چرول ومن جا بسیا چا چرول ګنا راولو نو ګنا وړل نقصان دی وکوبات وجوهم فی النار نسکور بکڑے شی مخونا دای پور کی حال تجزانا الٹا بکڑے شی نسکور بکڑے شی مخونا دای پور کی حال تجزانا الا ما کنتم تعملون بدل نش در کول تا اسلام مگر اج تا سو عمل کو انما امرت وانا عبد رب هذه البلده دلیل وحی زخو بدا مسئلہ گوم بیان بی بیان بی زخو بس کوم نا انما امرت یقینا ویل شی دی ماتا امرت مجهول راولا یوزل نکنه ما ته په زلونو زلونو ویلی شوی دی په زلونو زلونو انما امرتو یقینا ویلی شوی دی ما ته ان عبد رب هذه البلده چې زو بندگی کوم رب دې کور ان عبد رب هذه البلده زو بندگی کوم رب دې کور الذي هغه کور حرمها چې عزت من کړه دې لره الله چې عزت ولول کړه دې الله الذي حرم هغه ذات الذي هغه کور نه الذي هغه ذات حرما چیز اتمن کڑے دے کور لرا چیز دے کور لرا عزت ور کڑے زبد آغا بندگی کوم نمال بسرا کی عزت را کی ولہو کل شئ او آغی اللہ لدے آری او سیز و آمیر تو انا کون من المسلمین او دارا طویل شوی دی چی امبر تابدارونا او آغا عبادت مثل دے و تابداری مثل دا تفسیر دا آغا عبادت او دا آغا تابدار ہے وانت لو القرآن دام عبادت تے او دام دے تابداری چلوالم با قرآن وان اطلو والقرآن دا چلوالم با قرآن دا مکاری قل القرآن ان روم تلو دا فالعلم تحت تدبر القرآنی قل القرآن ان روم تلو دا قرآن وایا قرآن وایا قرآن وایا قرآن وایا ان روم تلو دا کچرتا قسکا هدایت که هدایت تخوخین قرآن وایا فالعلم تحت تدبر القرآنی علم دا قرآن دا سوچ دلان دیده قرآن تو سکارو آئے و آنت لو القرآن دا خلق انو پریخے وے ما تو حکم کڑے شوئے دے چلو علم با قرآن ولی پریدم بے نا دا دوم آن اتلو و لولم با لولم با لولم با وان اتلو القرآن دے دا پارا چکولاو شیرا باندے باریکای دا قرآن لولم بے لولم بے نور نور باریکای براوانے قولاوی گی ما مدارک کوئی زکا لعارف الحلال والحرام وما يقتضيه الاسلام دا سبه الولم چه حلال وحرام فکر پیجانم وما يقتضيه الاسلام او چه دکم خبر اسلام تقاضا کئی نو آغاو پک معلوموم لعارف الحلال والحرام وما يقتضيه الاسلام وان اطلو القرآن چه الولم با قرآن وفمن احتضا فإنما يحتضي نفسي کمالیو دی منی ندی منی چاچه دایت مندو یقینا دا ہدایت دا پار دا خپل ځان دی سوک چه خطا شو فقلو تو وایا انما انا من المنذرین زیم یقینا دی رون کنا زخ و نور واسم نرسی بس بیان بکوم وقل الحمدللہ قرآن چلول نو دا مسئلہ پا کیرا نکی وقل الحمدللہ وایا صفتنا دا خدای توب دی اللہ را علم غیب پپرٹو بانی سوک پوئی گی یاو اللہ سلامتی سوک ورکی یاو اللہ وقل الحمدللہ سیوریکم آیاتی فتعرفونا زردا چوبخی تاسو تو خپل خیر قدرت فتعرفونا نو به پیجنی تاسو دغه نو خلرا الله و پیجنی الله و پیجنی یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها سورۃ النحل دریات ایم کی ویلو کنا خیو پیجن الله خود نو وی پیجن خود دیانو اینا دیان دینو فتعرفونا نو تاسو پیجنی دلارا دریټ کی راول آبود آبودا وانت القرآن وقل الحمد لله عبادت دسده اخود القرآن چقل ولم بقرآن قرآن میں کار دے وانت لو القرآن پا قرآن کے بکما مسئلہ وائے وقل الحمدللہ وقل الحمدللہ دانا ستلی گیا ہے او قرآن کے وائے سے کم دنو دا داس شوا او آغذائی تب لڑشو ال تب اٹھنو کو ال تب داو کو ال تب تنظیم جوڑ کو ال تب داو کو تنظیم برابر کو او جماعت بجوڑ کو اٹھنو بواخلو داو کو داو کو پہنے قرآن کلاس شو وقل الحمدللہ سوریکم آیاتی ہی زردہ چو بغیتا استان خیل قدرت فتعرفونان تاسو پی جانے دا اقتصادیات پکی وی چیڑی یرا پلان کے پکی سائنس چیڑی وی سائنس کو تو وقت ہے تو وقت قرآن کی ویسی چیڑی سائنس قل الحمدللہ دا قرآن مسئلہ پی جان سڑیا قرآن دا توحید او دا توحید پر مسئلہ باندر آگلے دے اکت رو باسا وقل فتعرفونان او پی جانے تاسو غیلہ